چاہے امر راؤس سے انہوں گورا عوام قانون پارے کو توسن دے ہے سزا تو سزا سول اور کر دیا جا مل راجی کم راجی ہاں خود بخبت راجی غلط کار بخبت نہ کہے والا دور کے سا چاہ تم یا باب چال تم تب تک کتباری تم جا اگر پرشیرا پتا سبانی کل چاہ جیو کا سالاما کے مرد کپڑے کو کمال اگر سیے تو سیے لازم دے تو پارا دور اپنا رپن خروانو بل مارو کو قانون میں شر باندھے بازی مفسرین ہوئی چل آیات منسوخ دے آیات وہ سوچے کرے حصے نمور اوپار کا پارا ان وصیت ہو چاہے وہ سنسلے بمرے گا سوچے کرے سورت نساء کے نمور اوپار حصے مقرر سے وہ آیات منسوخ شو زمین حضرت حسین علی نور اللہ عمر قدوی چاہیات منسوخ نرے اس ان آیات ستا ننت سے رہ بچ گا اور معلوم نے مراد ہو ہاں قانون دشتر بانے اور حکم استحبادی رے خصوص وصیت کے نو قولے جی ناروان رے اگر چکل اتے مقرر دا وصیت مطلع کا حق دان متقی ناکار لائے کے مطلق علم آنے پردکار آنم آنے ومم مطلقی وعلم بادم آسنی چاچے بدل کلی وصیت لگا فردائی را چلے اور اسی وصیت لگا فائنما اس معلد جی رہی وزنون رو بے شکا بول دے پاکستان دے چپتلے کلی وصیت لگا بے شکا اللہ رہی وزن کے کوئا پمن کا بنو سن جنفن آ کو چپور کرسیت تم گنا جنفن جاتی چگڑ جاتے کرے ابھی تم یا گنا پکس باندھی نسل ہو گیا درندری تمہیں دائی کی نشر گنا پاڑو کو باندھے درندری دارے تمہیں جو صحیح کاروں کو کیا کہتے پارا درندری گنا نشر چارو وسیعت باطل وسیعت صحیح کر ان اللہ بے شک اللہ بخش تم کو میرا باندھے پریم قانون روزی ان سے جگنے کے ہوٹل دے آدت شہید یا مومنانو کچھ باری منسی آپ فرشے تو تجربہ نہیں رہے گا لگا سنگا چ فرشے ہوا پاکستان ہو چمک کا ضرور ڈال کم تب تک خام گاری ہوا سوئے رہے گا اللہ نہ جان بچ کے دارو گا تو فرضیت کے ہوا اور کیفیت کے نوا کیفیت نے جدا جدا فرضیت کے تو پخانوں پر شان کرا انگریزی جدا جدا فلسفہ یو معتبر بقرب بانے ہمیا ظلم نہ کہے دادا سر احسان کہے اور رمضان کے سورہ خان کے احسان نہ کہے یہ دادا سر غریب احساس خوشی دیر دار کروزی نے انہیں تو میدان جنگ کی بات تک لکے دادا نے جماعت سنگر کے روٹے میلا مشرا اور چھ میلا مشرا کپڑے میں سوجی کپڑے میں ہوگی نہ روزی خطرے پال نہیں ہو رہی کتنے دن آرے ماں پرواہ میں نشتا کتنے دن آرے چھ منٹ کے لیے پرواہ میں نشتا دیو دن نظام ٹریننگ کا کدا خوراک کم کا کدا مکوا کدا منڈ ہوا کدا زام کلچ کا تکالیف مکت دیر جات مکت دلن روان دی لعلکم تتقون خامنا آج کا سوری دی اللہ نا دارے جی موجود آتے اس میرے لیے شریع سو دارے اس میں رجی دنوں آو جو کی میری ساسوں میں بیمار یا پر سفر بازی ہوئی نتاہ بازی لازم دے شمیر من ایام اخرا در از نور نور رضی دائرے با قضا را کر دے کنو در رکے وعالم رضینا یفی کونو فدیتن تو آو مسکین اپا کسان بارے چارا طاقت کرو جی یو دے حمزد پاک سل بماخر اتا کر یفی کو باب افعال نباب افعال کے حمزد پاک سل جی سل بار پاکستانوں کی طاقت نلڑی ضروری یوپی کنو طاقت نلڑی ضروری لازم نہ پاگل کی دیا خوراک کو مسکن تھا چارا سو گئے بوڑھا بوڑھے یا طاقت تو روزی نلڑی طاقت تھا کہ بیماری تھا چارا بغیر دو بول کنٹرول کی گنا بغور دے پھر شیویری گھنٹا پر چارو بول اس کی مارا تھا نقصان دے نہ پاور روزی بیالیش کا آگا پر سو گئے فدیہ اور یا بوڑھا بوڑھے بالکل طاقت نشتا اگر خروج مت دے سندارے اور ادھر ملا رہے ہوتا ہے کہ بھائی دیکھ پکڑے ہو جگہ بخل کو لوگوں کو مرو جی نے سندا نہیں پی گی یا پاکستان ہو جا رہا طاقت تو جی میری ہاں فدیہ تم پائے فدیہ خوراک کو مسکن تھا شاہ ولی اللہ ہوئے روزی اونی سا پاکر کے سرسایا ورکا لدوارا عمل بدوشی او غیر مانا دیمان کی نتیمیا دا پاکر سانو جانا طاقت دروزی لی پاکر سانو فیدیا دا خوراکو کو اسکت دا فیدیا روزی اونی سا او ماخا موزفا ورکا چنی اتار اللہ غریب لو مسکن لا رو جماعت ورکا خوراک دو اتا چاہی باتت تبتن ہے باتت ماں دوارا دوشی دوارا دوشی اور شیخ سے خبرہ سنورم مانا دا نور اشنگر دو گرہ یاد دا اللہ علیہ رحمت اللہ علیہ وسلم اٹھوے گو انیسا محام بل کر اوکرا ننا بند ورکا سریا او بل مانا شاہ سے شان اور شاہ کشمیر رحمت اللہ علیہ پاک اصارو چاہا طاقت دلو جلوی بتائی بائی فیتی را قرآن کو تو نغب یا عام ادا حرم یاش کتنے روچے جیول دا دیر سواب لری ایام البیس سے ہوتا ہوئے ناروئے دا ایام البیس روچو طاقت دے خشتا خویرا بس خارج میں میانشم نو ہر میاش کے ددرے روچو پیوس کے سور کے فیتیا ادام کا خبر ادا یا روزینی سا یا روزو پیوست کے دری فیدی ورکا خوبردار اگر نفلی آئے گی آج نجے تو روزی منی سا فیدی ورکا اوامن تو توان خیرم آجا چوزا نیتے لگا خدا خود اللہ دھوگا نبی پارا نیچو خاما آجا روزینی سا خیرہ تنکوا منزلکوا وان تسول خیر لگوما او دا تاکید شدیا او دا روزت تاسو بہتر اللہ تاسو بتارا کتاسو پوئی گئی روزی خونی سے کنا جو بیمارے پا حالت جو سفر پا حالت روزی لیل دا گیرہ بہتر ادا خوچی بیماری دی سخت دے لنا دا سفر دی سخت لے او سفر و بیماری سخت دا نبیا روزی لیل گلی گنا دا اگر قضا دے را کر دے شعر و رمضان اللہی جنبی القرآن ترغیب قرآن اور روزی طور پہ داو خاصا میاں سوا چلے کہ قرآن را کرے ہو میاں سا رمضان آگا چلا کرے ہو مدے کہ قرآن نو قرآن خدر مشکا لے کرا کرے ہو نا خدو کس مراغلے ہو طریقوں بانے نا عالم غیر نا عالم شہادت تا پدی میاش کرا کرے ہو اور دا عالم شہادت نا دنیا تا خدر مشکا لے کرا کرے ہو ودل اللہ سلا قرآن ادایت پاند کر کو فیضمم پہ خلق کر دے رہا نو تو ہدل للناس او ہدل للمتقین ما کا جواب کرے ہو وبینات او دلائل کتاب والفرقان او دفرقون کی چاچ کو کہ حاضر شو ساسو نبی آجتا نو پر جسو پکار چارا روزے ہوئی سی سوک چاہ حاضر شو روزہ ہو پکار لیکن ہو پس افر بھی او حاضر ترار نبیا با روزے نہیں سی ومن کان مریض والا سفرین آؤ تو تم بیمار یا بھی تو سفر بارو لازم نے بارش میں من ایام و خراب اور جو نور نور ہے جس پہ دائیں مقضا رائے کر دے غالی اللہ بکم الوسرا پچاس آسان والے ولا یرید بکم الوسرا انوائی پچاس بال سختی چھا مخابے سے ویلا خیر بیمار سفر کی بیوی سا ہو پا حضر سے تکلیف ختم سنو بیوی سا اور دیر پالا جب تک میں جو بھائی تھا چپور پیش میں کرو گو بھائی تو کب دے گلا اور دیر پالا چھوٹی بیان دے ڈالا علامہ لیما علا پمانا دلام دوڑ گائے نا ہدا حکم جو توفیق بے کرے گا سوگا بلا اللہ کم تشکرون اور خام کا جو شکریہ ادا کے گا سوگا اللہ دلے مدنو اس ادخال الہی لائیو دفد وہم وا ادخال الہی مخی اصول کے منگلو بیان تو روزے دے رسن تو روزے بیان کیا رہا جی امت کی یوائیت رہو رو چھ سوال کو گورے کے خود اچانا پر سوال کے دا اللہ میں سوال ہوتا پیلے مخلوق نا زامن ہوتا رکو ویدہ سارکہ ایدہ بھی انی فہنی قریب کلا چھ سوال کے سارا بندگان زمان زمان مطالق لفہ انی قل تولوی چھ فقلوا انی قریب زنی زیما تو آیا چکرہ مخلوق زمان سوال کے لپے ربلا تپکی واسطہ مجھوڑے گا تپکی واسطہ مجھوڑے گا چھزت تا تا سبا ما پوائے بیا بلدہ اللہ کریں اور چکرہ مخلوق ستانا ستا ببارے کے تپوس کے لپے پکی واسطہ جوڑے گا ایس علونک آن المحیر نقل وَا بازن یسألون کا مازا ینفقون قل والوالدین یسألون کا لشاہ الحرام قل ستار یسألون کا عن الالفاظ قل الفاظ یسألون کا رسا قل علمها حضورت قل رانور دیو جن پیانی پیر جن کری الفاظ و ربانی کے ارفع الوسائط بینک و بین اللہ دا اللہ او دخل تلمیل دا واسطے ختم کا اللہ لدار ایک سوال گوا دو بے موزتے ختم کرے قل قلشتا قل زگر نشتا نانو اقرب علی من حبل الورید مخلوق پر جواسطے مدر گوا دیو جو اپلانی بابا تو ہوئے محرم ابی اچھا تو ہوئے اللہ تو ہوئے واسطے مجھو قبل مجھو دعا رو گوا کہ ان کی ازاد آل کرچے دعا والی زمانہ ویر مو کو دعا جان غور انو اللہ کو زمان دعا نہ کبھی نزر کر آگا نہ دعا نہ وار نہ سورت الانعام کی یو شرط ویرے لئے سورت توبہ کے سورت الانعام یو سر اتم آیات کی راجی انشاء کذا اللہ کو بشی نو قبول کما کہ وقم نشی بپا آخرت کی دلہ اوزدر کما و آسنی دستا دعا دعا خواب خواستا کر دو مہتا کوئی قبل مردون قبل خونسوا تو دنیا کی نشوا آخر کی بد نشوا او آخر کی بدل خوشحالے چوے اللہ یو زمان دنیا کی قبول شوئے نوے دعا لیکن یو دعا فیوت کے بطال نیکی میں لائی گی ہاں اوکو دنیا کی قبول شنو فبیا ام خلا کہ قبول نشوا آخر کی ثواب میں لائی گی خوصا دعا دیجئے نہیں دی قبل مردون دعا دعا کہ ان کی کہ دعا ہماری زمانہ دیر مطلب میں دعا جانے والی فلی تجیبو لی نپکا دے چا قبل والی ان کی زمان کو حکم نمانے زمان حکم نمانے کے نمخلوق اور یقینی بھی بما خامہا بے بلالم امی روادی ساز پارا پاش پدر ہو جی کی ارنفسو رسیدل جماعتون الہ نسائکم دخل خلو سرا خننا داخل دی لباس اللہ کم جامی دستاسو وانتم لباس اللہ اللہ تاسو جامی لے خودے زکا خدو خاون دیو بل جامی دی نو جامی چلی دی چنو سرے ہاں بے حیاء کی کلے بے حیاء کی نو چیو بل ہاں نو بے حیاء کی کی نو کہیو شرکو کنو بے حیائی را را کرا را شرک بے حیائی دا نو جامو دے نحاس بتا رہے جامع چھے معمولی خلاف اے خلق دیا چھے نا خدو خاون دے یوبل جامی دے یوبل ہر دیر خیال ساتن بتا رہے جامی دے یو خبر یو پسے گئے یو بل خبر پسے گئے نا علم اللہ پہن اللہ انکم بے شکتا ستے کن تم تاتو تکتا مولا خیانت کے غرور قرزان ملرا قریب اللہ تاسو قرزان خیانت کے غرور پکم آرم کے چلے دا شپیوام تاسو تنکل دا کار بندی پشان درہ دے اور یوم یاش ناغا دے نو نقصان کی دلی دیا خام خازان غرزو نو فتاب آلیکم نو اللہ کے بانے سوک لے اگر کے بانے تخواب اپوئے ہو فتاب آلیکم ہم میرے بانے ہوگی اللہ فتاب باندی دشتی دلا روائے ہو کرو یا فارکم اولدی کو تاسو لگا اپنے جان دل دی بوجو لو فلا روس باجرو ہونا راضی دیتا پوخا دا سنو دا خودی امت بان اللہ دے لئے خصوصی دو دے لئے احسان ہوگا یہ اس طرح کو چکن با روجہ کا ماتا کرا اور اگر وہ اتش ہو بزا اگر وہ روجہ شو نو صحابہ برادر داغنوں کے بیکار کرے اس تلیشی بو نو چھے صدا کی کنگو کو سنے چرتو تو چاہے تو روز ما تکلا دن بیوانی نو خز بہتا تیارے کا تو روٹے بندو بس اگئی بدل آوانی اگئی بودشو نو چیزا پاسل بزانی میں بیان ہو جوا نو اللہ دے سنو مہربان دے دا تکلیف اللہ بنا رہے پسل وقت آرے دا چیزا جیزا چیزا جیزا تکلیف رہی تا نا آگا الان خفف اللہ آگا پوچھ اللہ سپک کر دے لکھر آگا پیشمنی پورستا خواہ لکھو بیخی کو دے کہ خوراک کیا ہوتے ہیں کہ اصلا خدا فرحا دا وَقْتَهُ اَوْلِقِهِ مَا آنَا بَچَي تَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ چِ مُقَرَكَرِ اللَّهُ سَعُوا لِقَارَا نیک بچے طلب کا نشاق پر عدا رشاوت نکوا چاق پر ها هغه بل شاوته دا کې نه مقصد د نیک بچی وی یا ولته وی ما هغه پد کړ چې مقرته الله تعالی لپاره روزه راغ نشپد کړ هول ته واکره نو چې شپد کړ نه دې پای د قران راغله نو چې دور راغ نو پدې ته قران هول ته واکره وسالم کار تیر شو نیا شو نو خدا خدا نو غو نه هول ته وا دلاوی کا بیر اور بیر وا چادر شو رسدا وکرو غری وشربو اسکی او خدا که مر سره کوئی او اسکا که مر سره کوئی حتا که دی حکم عام دی یتا فیلا لکم القی بگر دی رومی لکی بگر زرد چکاری دی تابتا تار سفن من القی تن اصو داتا تو اند سوالا چسو دی ساجد اکی دی سماتی منسیان بیا پڑتی رو دی لگا پشمنی تیم پور استاقو آگا پشمنی تیم ختم شو سار رو نتیر من بل ارس ختم سما کرنسیان بیا پورکی رو دیگا ایلالی ترشکے پوری اولا تباشرو اولا امیو دیتی یدی خدو سیان وانتم آجیبون اگل مزاج نواتا ہوئے جا رشکے تاثر رواز ہوتا امیو دیتی مباشرت مکوئے نا قدا چاہلتی وانتم دا پحال کون دری کے امیلہ کہ من آیا چوائی خوبا پختو کیوائی ہوگا وانتم آجیبون اگل مزاج پدا چاہل کی چتاسو اعتقاب کون گے بجماعتوں کی جماعت کے اعتقاب کے لوگ ہیں جدا نقصان دنے ہوئی جی اعتقاب اگنا ختم شو بیا تو اعتقاب ہوں گے خبر ساؤن کہتے نینا ساؤن ببن نے کہتے بلا آدھر کے سورت اعتقاب بکے دل دعوتو باللہ دا احکام دا اللہ جی حکمون علی خیال ساتا ولا تقربوا من ذکی تاثر دیتا گرا دا جبان عدبان حرام کو گیمتانو خودش پیدا وای خو خودش پدا که زیکی موجودی چه دا آغا زینا بہتر بلده رشتا نا آغا بل روا کاری پتا بند کره دا وزی دا عذب دا دی صلا دا کور دا اتکافنا منی دیدنی تازو دیتا دارنگی بیانی اللہ دلائن کل اللہ دا فرد خلقو لعلهم یتقون خامقا دلا خلق ہوئی دیگی خامقا دلا خلق زان بچکی دو گلاؤنونا دا سلوهم قانونو ولا تاکلو اموالكم مغرو مادنا بینکم پخبر میں اس کے رشوت ماخلے فغلط طریقہ دیوب المال مخوئے دیرے بانے تفسیری مراغی خط تفسیر کرے اغزال نبی آو گوڑے انشاءاللہ خیستا اتوانی ذکر کری ہوا دا باطل والی باط التمائم تعویز جوڑاول او اغا خرصاول فاغئی وزا غستل یو پا کدام دی باطل اتری خراب یو پتا زکاة نکی گی او تب خلق زکاة تلات نسی دام باطل اتری خراب یو سری گزارا روانا را او داغو اس کی گی زکاة اگری دام باطل اتری خراب تا پوسو دے کنا باطل اتری خون کے لئے گیا رہے لالے ماف کی دارنگی دن سبب دو دنیا کرگول دام باطل اتری خراب حداران گے بختمونا اپاوے اوزا غستل دام باطل طریقہ را ناغر باطل والی بیان کرے رہ گیا خواہ اس اپانے حوالے ہونے کی تفسیری مراغی چطب ابن ملاو جی انشاءاللہ مادا سلام ہوئے کہ ما تاسو دخیم بلا تاسلو اموانکم مینکم بالباطل ذہن مال دلی پریشانی سرے علم اگر تک سرے خوشحالی ہاں امنی نوالا مدا کہے دا چاہتے رکم حالا جول سری بزین بانسل سپڑاتے رہی ولا تاکنو اموالکم لینکم بالباطل ہاں امن کے دیر فیدی دی اپنا منی کے دیر نقصان ندی سرے پریشانے خلق خفائی ولا تاکنو اموالکم لینکم بالباطل مغرح مالا پکل لیتی بالباطل پباطل فرقو بانی وطلو بیا الالحکام چون کوئی تاسو ایمان لیل حکام گردو حاکمانو تا آیا حاکم تا مشر تا پیسور کی آیا اپنا دیش ہے پیسو کی زن جائز کی دار رشوت نو سنگے خود رئیو آگا جائز چاہتا لروا نہیں ہوتا پی زن لروا کو انہا پسر لروا کو تو مال باننے کرا گوہ لیکن کوئے او کوئی مزیدار دے خود بل کوئی چوئی اوبر آرے نو دا آغا مخکلی کوئی نسجے جوشا بندار چوئی بل کوئی اوبر بیکار اوبر آرے آغا اوبر تگا مناسب نوے نو دا دوئی کوئی اوبر خرابے کرے دارنگی یو حاکم دے داغیر تابیر پسسرو کو تدلود دیا تدلود دل رنا بھوکے دوئے الان حکام او داغیر جدن تابیر پسسرو کو وَلَا يَوَا حَاكِمِ وَقَتْ گیڑِ تَرِ غَلَّتَ تَرِ قَبَانِ پیسِ اُرُسُونِ نُدَا غَانَا اَرْسَرِ جَمْ كَرَ او تَعْلِمْ جَمْ جُوْرُ كَرَ سِنْ چَاهُو بُقْ گَنْدَشْوِ غَانَا تُوِدَا جَمْ دَكْرَ نَنَلَمْ دَا خَبَرَ رَوَانَ بَنُ وَسُنْ لُو دیر دا سکی جیدازو ایو بلوالو روالو لیو خبر ندے بلپسیدی دلی اوان خبر نی وقتیم تیلے دولی وسو تیلے دا او دا نور دا سیزونا رشکتن بانسا سکی پرده حق آنا خانو کوئی او راشی والموتشی کلاو ما فی النار حدیث کلا جی رشکتن آغستن سبب دا علاکت ملک امن نرازی چو سو پوری پا ملک رشکت وی او نم رشکت خو عام گرده دره لاو استاد چه اوپری پا رشکت سوکان نکی بره دا رشکتنا بل یو نا کرتی او تیو رفی نور که نتا دا کار کسو تو ویا تاکی سری زغا کرو تاکی سری یا تاو سنگا کارو کم اگر کورا خام تکا گانا را پچراولی خرچا را کئی دا خلی سی رشوت را کئی خرچم را کئی چه بمرا بانی کئی تاکی سری یا را نستا کاتنگا دو کم دا اختار دلین دیتی رشوت اگر را کئی او تن را کئی ار میرے تجی اگر نور پرین معمولی نم معمولی چو داکتر دزی داکتر لا او اگر دشن روپو نوکر چل آگا داکتری صرف با آگا نمبر بانی خرکا و درنکی کاغل پیسی نور که کسا پنزم نمبری نطاب دیشم ترسی ولی حلق ادا کسان ولی جی دو داکتر سے اپر کسان نیز سو کم و داکتر سے کسان نی دے دشت دیش روپے پنزو سپری ری آئی و مخی کئی آئی و مخی کئی دا حالت تے کم سے کم امون را دی دا آگا دموز تیمی موز بنا کئی حاکم کو کرسی نہ سے منلو اے حاکم دے خیر کشمکا افسر دے کشمکا دادی رکھا دادی رکھا من راوے یا پلے منلو بس نہ کہنے بندہ بس ہوئے یا حارف اتنا عام دی وطن دو دیا یا لحکام چور کوئی لازو دے لیا ہاں اس چھتا سوئے نہیں سنو اگر دن دیا خبر دے دیا وطن دو دیا یا لحکام چور کوئی زمن دے چلے خبر دے چلی را چلی بس مجھو گے لوں پہ تیر شو مونگا اللہ نے خیر دی نصور ہو بیادا دا سے مقیجو اشنی شو تر دو بی آئیت او کام چور کوئی تاظر دی لگا اللہ با امن پیدا کی تو سرے با خوشالی تو سرے با خط دفت کئی مذہب کئی تو تر دو بی آئیت او کام چور کوئی تاظر دی لگا حاکمان اتا لطاق کرو فریق من اوال اللہ اتا آنون کو لنون دسیخ ہوئے کمیشن علیہ تعالیٰ کو فریق گرمن پیزید رکھے تنخواہ رکھے ہمارے جائز دی نو دا تو خود دو فیدے آ چلے تعالیٰ حاشر حکم معلوم نے پریوشی جو فیدے آ رسل لیتاو کرو فریقا من والی ناس دیل پارا چکرے گاو دی سیسا دو محل دو خلقنا بحس میں پکور دو گنا دو خلق محل دو گنا بحس میں پکور دو گنا گنا کے دو خلق محل دو خورے وانتم تعلمونو تاسو خطوئی گئی چه ده خلق مال نخرو بغلط طریقہ زان نگواکو اب جا زان نگواک طریقہ کتره ده زمن ده امن ده پارو صدور قوانون یو زانم نبادلوانی دیمان بقانون ده شرکت سن گئی بری روجیون سے تنورم رشوت ختم گئی نمک انتا کخری بقرا سرور سیوا اول ایسا کی توحید و صدا یا تنا دیم ایسا کی شپگا یا تنا پائے کی رسالت دیم ایسا مضمون دجاعت او پائے کی دجاعت مناظر اول منزل کی تحجیب الاخلاق دا مجاہد رنن دیم منزل کی دملک دیسدار پارا سرور قوانین سیاست المدنی دیسلاح البلاد چکرہ سرور قوانین دملک ذکر کرو وس ادب ور کوي مؤمنان او تا چې دې دې ته پوښتنه مکه چا ته پوښتنه تاسو له مناسب نه دارنګي او دا وا بیا بیا ذکر کوي د قتال چې کوم مضمون په کوم کې روان دي جنگ کوي جنگ کوي د کافر سره او سستی مکه کوي جنگ کوي مال لګوي خاص د الله لپاره یسلو نکال الا تپوس کے داخل اکسانا پبارد حقیقت دمیاشتو کی عنیل اہلنا پا حقیقت دمیاشتو کی قلو آیا دامیاشتی موافد للناس وقل رید پارا دلین دین دخل کو والحج یود پارد آج دمیاشتو کی دے فلسفی ریو یا چیو دو دنیا لین دین پدے بان خلق روان دے ویلکہ دمیاشتی دور تیسے با حتال ورخم لاری میاشت بیرا کے وقضا میاش دنیا سے پس بیرا کے تول لین دین دو دنیا پا میاشت روان دے اور دین دا چھتا حیث پارا فدید معلومات کی ولی سل بیرو لگنی کی بیانتا دل بیوتا چرا دیتا دو کورنوتا من ظہوریا دشاکانو دینا نمک کے بیان دمیاش تو کا اس تو انی کی لالا چکورتا بشا غالا نرازی پا مخرازی ندیس مخ کے سر مناسبتو یعنی مخ کی ادب فی القولو چھ دیجے کہ پسونا مکوا تیزبار دوینا کانو اوڈو تاوی دیجایا کارونا مکوا اس تعدیم فی الفیل چھ کار بیجے رینام غلط را خو بیجے کارزم غلط تے چھو کسپ ری دی او پشار آلا پتروازا رازی خدا سے کاروارے کے چزان دل گناہ نہ بچ کو خوا اللہ بلی بچ گئی کہ نا وہ کسو تو دیوان میں نہ بچ گئے گے ولی سل بیرو ندنی کی بیانتا تر بیوتا چرا دی کنیتا من ظہوریا دشاکانو رینا آگے کا جکل آہا چکو تو چپکا ما دروازہ بطلے ہو تو پاگا دروازہ بنا راتا ہو وہ ازرے کا زر ہاں گناہگار دری دروازہ بانے بطلے مو زوس پانچوے ملہ حج لراغلے نزشا دغاری یا پا دیوال پا کوتا رو لے گا وینی کی دارا اللہ ویدا سلگا ولیکن البرا ملتقا لیکن نیکی دارا چاہ دار شدان بچکی دو گنانا وآتر بیوتا من ابو آبیا اور رازی کورنتا ودروازو رو دیبانی پرا دروازا رازا وستقو اللہ ویرین اللہ لالکم تبلون خامحا شدت آسو کامیاب اصل مسئلہ شدت صورت او دیسی مقصد ہو قاتلو بی سبیل اللہ جنگ بی پلازا اللہ کی آئے کسانو سرا جنگی گئی آئے کسانو سرا با جنگ کے یو قاتلو رکم چتا سوگی نی تا ختمی نبیا جنگ و سرا کوا ولا تا تدو جاتے مکوئی پا رئی اچنا چ جاتے رکو سرا اوکے بودھا کان بولا نو جنی زنانا با نو جنی معصومان با نو جنی نکا شروع زکا حدا جاتے رہے سر ننو گولنو تے انتہا نشتا ان اللہ لا یحب الموترین پر کم چاہتا اللہ حق نہیں نارین گیر کا ان اللہ لا یحب الموترین دے شکا اللہ منہ نکیر جاتے کے ان کو سوال وقت لوم اول نہیں دے لرا کم دے کچھو مندل تاو سوائے لرا کم دے کچھو مندل اجا دے والا تیرے بیمانتا واخرجون اباسے دلرا دارا دینا چوبا سری تاسو دکم زیرے چھتے انہی ہولے او تا ختمی آخر دیکھے سر لمک لگانے نوی وجنا والفتنة واشد من القتل او شرک دیر سرے دا قتلنا قتل غزیو تیر امر سلال خدا شرک دا ہمیشہ تباہی تباہی دا شرک دیر سخت دے او موجنی جنگ مکوی تاسو دے کافر سرا پنیز مجد حرام دو جد لحاظ مجد حرام نو تو گو رے تو مجد حرام خاطر کئی کافر کو سموائے او تردی چاہی جنگی تاثر پائی کے چھتاو سرانی جنگ نکی نتو تا سموائے پا آجے کے آئین قاتلو قوم فی المجد الحرم نو کبی تاثر وجنی پا مجد حرم کی نو فقتلو قوم نتیابا بی جماعت لحاظ نکی چاغل لحاظ تا استاد جماعت نہ کہ نو تو بڑے کافر لحاظ نہ کہ مقصد دار ہے اگر تو بیت اللہ کو جماعت کے حدود خلشتا ہو گیا پیلا ہو نہ کہ عرب رکھے گئے میں تسنوی ہو تھول بل ختم کی کذالکا جزا جب الزام مدافعات کو بم کہے کر دانے سے اگر ختم ہی ہوتے ہوئے لکھے دے گزارا گزارا گزارا کہو بے غم اچھا زب نے گزارا ہوں چل خیل کے خیل کذالکا جزا القادرین داریں گیا سزا دے کافرانو سزا دے کافر دادا چھ بدلہ دے والا فائن انتا ہو نکر منشو دو کفر لا منشو فائن اللہ غفور رحیم بے شکا اللہ دے بخشش ہوں جو میرے بانا وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ترغيب قتال تا اوج نئی دے کافر اللہ حتا تر دی لا تکون فتنہ چو قاتلی شیر فتنہ آئے پور بجنگی چو سو پوری شرکیات او کفریات نہیں ختم شی ویقون الدین للہ او شب دین خاص اللہ لنے آجے تو قدر ایمن ایسو دا شرک ہو دے کتا اللہ نو فلا او دوارا نشتہ دے جاتے مگر پزان مانو تو تو جاتے پزان مانو کا علمت خیوی یو سن نبی کی پلا تا تدو جاتے وکر اگر که کافر دے اگر کوئی نشر جاتے مگر پا ظالمانو خوشیست مانو فلا اگا نشر سزاد جاتی اللہ لزالمین مگر پا ظالمانو ظالم دے تو سور سزائے سور جاتے کرے ادانے جاتی مناسب سزاو لگا جاتے بھی مکوا نشر سزاد جاتی مگر پا ظالمانو میاش دے عزت بشار الحرام پا مقابلہ دے میاش دے عزت کے والحرمات و قصاص او عزتنا دے بدلیری آغا دے عزت میاش دے بدلیری سمانا پا آغا عزت میاش دے خجن نو پکار داغی خیال پکارو کچھ کافر دا آغا میاش دے عزت خیال لگا دی لپا آغا میاش دے عزت کے دے کافر و نبضل والا پریرے لیکن مخی ہوئی مجد حرم کے خجن نشتا کافر بنو وجہ لے تو وجہ دے عزت بچانا مجد حرم نا اوکم مجد حرم کے دا کافر تاؤسو وجہ نی نو تاؤسو مجد حرم کی وجہ ابدل توانی ہو مجد حرم کی بہتر ریرے میں بہتر دے کے دب اللہ والا وَالْحُرُمَاتُ قِسَاسَ او عزتنا دب میاشت او عزت میاشت دب اندیری او عزت میاشت کے دب اللہ والا لالت خیر دے گزارا امانی تلا جد جاتے ہو کو پتا سو جاتے ربانی ہو کو نفا تدو تاسم تے جاتے ہو کہے علی پاربانی بمثل دا بربریت شروع دے ہاں چلا کافر حق مسلمانان و قابض دی و سر ظلمو نہ کہے حفا تدو نسگاور کہتا سو آگئیتا سگاور کہتا بمثل ما تلا لیکم پشاہ دا جد جاتے کرے پتا سو چسنگ پتاسو جاتے کرے تاسو ماس سزا انوار کے جاتے جو گئے واسط اللہ ویدید اللہ لوالم پوشی دشک اللہ زرم تکرام ندے او دا مسلمان پا ملکی مسلمان بلو جنی گوارے آیتا نگل اللہ سرے دے جنگ شروع کرے انو پتاسو دور شی لبا ملک دا سورا نقصان نوی چو دادا دے غلط کار دو جینا اور علماء و طلباء چھ سوراً ان ختم چھنو دا غلط کار شوئے دا مسلمان سر جہاد کرے دا مسلمان سر جہاد پکارو دانن سکھی گی دا اصل وجہ دا غیوا غلط خلق را کرنے شوئے نقصان نوشو نو بہتری دا رسی خلقو ہوشوا چلن دے خلقو تو دا مسلمان طلباء جہاد لکے جہاد چاہتے سرے دا کافر سرے دا کافر پھن بلکے حفاظ دوالی بمثل ما تدالیکم او تو دو مسلمان تو سجد تو را رسے انو بلد مسلمان دو سبب دو شروع دو فساد کو دو دو بلد تباہ و برباد کر حفاظ دوالی بمثل ما تدالیکم صداور کے اگتا فشاد آئی جد سسلا رہ کرتا زبا جاتے کرے پتازو ویرے گتا لانا وانمو دا پولیس ہو پوچھو دا دنگون بائی گالی دا دو ملک خلق دے یا با ساروری یا با دی ملکی یا با دی قنوانی یا رشتہ دار کی پولیس دے کو پہنچ دے یعنی سر جہاد ستا خود خلق دفاع دے پارے دی آہو دی مسلمانان دے دفاع دے پارے دی او تا غوی نی او غطا وجی نی او تا سبب دے فساد نی رکافر کار انداؤ دے یبن سر او جنگ گئی نا ودا دی من دی ملک مدافعین نی دیر انتفاع کے منگم دفاع کو منگ فیو طریقہ دفاع کو احیف بلکے کبال دفاع کے او کافر تو وطول یوم انشاءاللہ وَتَّقُ اللَّهُ وَيَرِهِ لَا لَنَا وَعَلَبُوا قُوْشِ أَنَّ اللَّهُ مَعَ الْمُتَّقِينَ بِشَكَى اللَّهُ سَرَدَ مُتَّقِعَ النَّبِينَ مُتَّقِعَنُ سَرَدَنُ وَكَافِرُ سَرَدَنُ کافِرُ سَرَدَنُ یوم معیتِ عامرِ او بل معیتِ خاصرِ معیتِ عامرِ عام دے کافر سرمدے اتیا سرمدے اللہ معاکم اللہ تاثر رہے آئیت معیت عاموی او معیت خاص سے تخاص و خلق و سر رہے چسو قدیم بانک لکش او په جهاد باندې د کافرو سره اطلقش د الله اطلقش زبر خاص خاص مدد وکم خاص خاص مکو کې څنګه مددونه نزلو جنګل ته پورا خاص مدد وکړ ګناغه د مدد زه هونو کافر بزرگونو او صحابه چند کسانو سنگا مایی دی خاصه اوکا حلیل کی اوگورا پت حد مکی تا اوگورا حد تبوکو حقیا تا اوگورا نور فتح تا اوگورا غلائمو تا ندا مایی دی خاصو اللہ دی زمنگم دا سوگی دی مسلمانانو گلی آسباب کم دی مسلمان سرا نمویدینو سرا اوکا اللہ دی زمنگ امدادو کینو والله ان الله مع المتقين واسترغيب الكي انفاق تا شجاعات کے اوورے مال بم لے گئے ویچر دیما او تغیبہ میں نا عز مسلمان مومن دے جہاد لازمہ ہو مال لے گو ما وان بکو بی سبیل اللہ حد سے نتالہ جہاد پارا سبب کافر باقلی حضاب اکا پخبر ازال استعمالے وانفقو فی سبیل اللہ خط کوئی پمازا اللہ کے مالو نہ ہو لگوئے وَلَا تُلْقُو بِهَدِيكُ مِلَتَا لُکَا وَلَا تُلْقُو بسجد اللہ خیرات لہوکی پلاو دا اللہ کے وَلَا تُلْقُو بِعَدِيكُ مِلَتَا لُغَا او مخص گئی وَلَا تُلْقُو او مخص گئی زانلہ بِعَدِيكُم وَقُلُو لَا سُنُبَانِ زانلہ اِلَتَا لُغَتِ زِبَ عَلَاكَتَا دَا عَلَاكَتْ زِبَ زَانْ مُغُرْ گَوِي وَلَا تُلْقُو بِعَدِيكُم اِلَتَا لُغَا او مخص گئی زانلہ بیدی کوم یا ولا تمسکو او مبندوی پا قلو لاتنو مانی زانینا الات کامکت حلاکت تا چیزان حلاکت تا غرزے نو مال بنکا پا دل لگو لبانے چیچا مال بنکا روزان حلاکت تا گزارتا سمر کندوی ولا تمسکو بیدی کوم یا شمس رائما وشیخ مالنا شمس العائمہ روایت دار وَلَا تُلْقُو بِهَدِيكُمْ وَلَا تُلْقُو اَمُغُرْ غَرِي پَقْلُ زَارْ پَقْلُ لَا سُلُبَانْدِي حَلَاكَتَّا وَجَمَقَوْنِ دَمَالْ سَرَا چِمَالْ دِ جَمَقَوْ فَدِلِ نَلَكَ رُزَانْ دِ حَلَاكَتَّا خو نسبت یہ تولی ہوگا جا ذکا لاس بان خلق دیر کاری نہ کئے تبت یدا ابی لہب ارتم لا تنسبت کرے دتبائے سبب لا تنگرزی او حلاکت سببم لا تنگرزی او دو خیدی دتارو ہمسگرزی لازگرزی زیت و جیدا لکر کے وانفقو بسبیل اللہ ولا تنکو بیدیکوم امورز پخل اللہ سلماندی اللہ تعلقت حلاکتا بجمکو مرمال چمال دی جمع کو نزان دی حلاک کو واصلو قمال فدن بانے اولگو آزان محلاک کو اللہ ہوئی واصلو اولیگیو کہ ان اللہ یحب الوصلین بشکا دارہ سانے میں اللہ اللہ بھئی مخامت وَلَا تُلْقُو بِهَدِيكُمْ اللہ تعلقا حامورز زالنا فزیر احضاب وزیع بندی گی رسم مصبت وشا وَلَا تُلْقُو بِهَدِيكُمْ لَتَعْلُقَ عَمُهُرْ غَوِزَانِ نبی اکتو لوگ تخیال کرو کہ نیا تول کا آدھے گرد وقت دیو خدار ایبنگ رہا ہے ایسے گزار تھی کہ رہا ساتھ رہا بند کی نظر تم مالو بدل لے گی اور صورت ایسے خلق لگے جا آج پارا تو ادنا گروپی داخلے محنت بکے مند بوئے کوشش بکے لوگ اتن دے بکے رہے زائن ہو سرطا نکو بلک لے فیتا خدو عمرینا یاد حجنا دشمنان یا سبن زلیہ رد بندی دو تو فوقت سرا من الحدین لازم آیا مانا مراد لازم دا ما رستو دما بیان کئی من الحدین سرا فما نوار قربان ربان واجب دا استیل سرا چا اصانوی من الحدی یعنی دو قربانینا فما لازم دا اغا قربانی استیل سرا چا اصانوی من الحدی یعنی دو قربانینا تتاثبان قربانی لازم دا ولا تعلقو روسکم او قربانی خام خاپا حجشتا حاکا هر قسم حج کے کہ حج قرآن کے کہ تمطو کے ولا تعلقو روسکم او مخلو خلص رو وګورا حج او د عمرې وروسته څه ذکر کړه لله حج او عمره کی ذریعہ ماده له سیوای حج کی بیا په دکان ګوري کی څه الحاج هغه ته الحاج کله وګړي بنده تعبیر کار کړو په پوسټرو کې اې لیکلي الحاج په دکان دی لیکلي الحاج علیکہ سو خبری تی عجیف لانے خبر دو چکو رہا جو نکلے رہے عجیب راتا رہے دارا رہے عجیب نہیں بیا حالا حج نہیں کرے اچھو ٹیلی فون کری دارا دا حج ارکان لا پا دی صرف عمرے کری کہنا یا عمرم لا سو خبری کری کمیو لا عجیف لانے خبر دو علیکہ تا حالا حج نرے کرے واتم الحج والعمرہ تلللہ اچھا حجون و عمرو کری نو دا حج ننزان سلام او مصود نوئی نو او خطنش ملکا ولی خو حج نام بدامکو جب دکانم لگی و پوسترم لگی و پاری لگی حج فلانے و حج فلانے فائن او سیکم ولا تعلق روس اکم مقروئی قل سرون لگا قل سرون مکنوئی لاغین او اختمالی حتی تردی یدلو غل حضی فورسی کی قربانی تدی چورتی کی قربانی وحلہ زید رواکی دوتا زید رواکی دو کم دے میناتا لال رسوبہ گوئے انشاءاللہ احباز ایک اصال من دے دس ملکلیم سکا زید رواکی اللہ نے من دے مصرف ہو سرستا صرفو رو اللہ کا دربار کے کمیں ندا دیکھا حتی تدی یبلغ الحج چورتی کی قربانی وحلہ زید رواکی دوتا زید رواکی دوتا ساروے کم دے کے خلق لالے منا کے حمنا حدود کی منا کے ساروی میریوی اواغد علالی روزے دا حرم حدود دی فمن کانا منکم آر سوچوی ساغنا مریضن بیمار او بی ازل یا فاغ تکلیفی نزا جید سر راغنا ولازم دے پا نفا حالا کر اصوی وغد سر اخرے سر دے آغا اخرے سر بیمار دے تکلیف دے سر دے اخرے فخدیت من لازم دا فاغبانی فدیا من سیام درودو او صدقت یاد خیرات او نفت یاد رس قربانی یا با چه سر اخرا بیماری و تکلیف ہوتا ناغبا روجی نسی یا با خیرات کئی او یا با نفت قربانی قربانی دا چه سیسا لقربانی او یا زان لقربانی او می ته یادې کنه یې سب کې شریک کېدل یا چې سب قرباني باندې کم بچي بار حال خدا دې سونو په تابع الله ژوندې تسر او خورو پیدا من کل فلا تفهم في قد دشمن لا دشمن نه امر سي امر ختم شو یعنی او دشمني ختم شو او امر سي په پامن تمطان چاته ته دوا قابل عمره په قوله عمره د الحج سره د عجلا نو الاجل لازم دا اغا قربانی چاستانی وی من الحجر دا قربانینا دیتا گند شکریوی زمن دی امام ابو حنیفہ پلیل باندے ذکر تابانی دا اللہ دا طرف دیر وی احسان وشنو دا اللہ شکریہ دا کا او قربانی ہوگا فمن لمزی دید باز خلق چاہل تلار سے نو اغا قربانی اغا صرف داغت حج قربانی دا قرآن دا او یاد تمتو دا دانی چکم قربانی دا عجوبی اگر پتا پاتی دا ولو تکی کئی دکا سنگی چنور کلکا ہوگا کہ چاستری شریفے تیئے او کنا چالا تیسے ورکی چپائی زمان طرف نا قربانی ہوکا نظام خلقہ دلال چی قربانی ایلتا ہوگی دا قربانی تپاتی چی چپچا قربانی لازم ہے آن قربانی ہاں پیسے لازم سروی لو او دا حقا بخام خاکے او دا قربانی پتا واجب آزل تکے او که دې قرباني هغه ځان لکه نو موږ خو هغه دوکه یو څه تدار لري یو دې وجود ته دې زرا فمن لم يجدو فمن لم يجد او تو چونلي قرباني ونمني یا دو قربانی تیسے او سگلی فسیام و صلافت ایامن فلاج فلاجن دی پاغن ہوتی بری رضی فلحجی فاج دی و سبا دنی اوزا رجاتن کلچ واپا شیطا سو دراجلا یا ازا فرغتن کلچ فارغ شیطا سو دراجلا لسو جی و پورا کے فلقا عشر اتن کاملا دا لسو جی دی پورا پا سواب کے عجر کے لسن لسے دری روجی اغدی چل حجد نا مخی مخی اوم اتم او نهم دزل حجی عارفی دا عارفی رجب اخری دری رجبا دا عارفی سر پورا کے لعرفا نهم او داغین او اتم ایوم ترویہ اوما اوم اتم نهم دزل حجی دری رجی اغدی اوم دی چل حج نفارق شے اتکی نیچے کو کوتی نیچے بیا حضرت رجی کو پورا کے دادی کار پا رہی سوچ اتکی دو قربانی طاقت نلدی یا پی تیسے واری شویری یا پیسے تو ان کو شویر باہر آر یا کمزور شویر خود طاقت نلدی او سوچ حج نزیل ہو دی تون پیسے اسا کتابو کی الازی وقت قولا ذالکا دا حکم دو دا تمتو یا دا وجود دے روجو یا دا حج قرآن زمن دی امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ تلیمانی ذالکا اسم اشارہ دا دے حج تمتو تا یا دے حج قرآن تا دے قسم حج دے یو حج تمتو دے بل حج قرآن دے بل حج افراد دے بہترین حج پرے کہ حج قرآن دے اللہ نے نصیب کی حج قرآن قرآن دا قرننا قرنوی یو زیواری تا یو سرے زی حج لا نزدیو کلیلی بھی حج موسم تا اور احرام اتلی او پد احرام ترنو سرا دا حج او دا عمری دا دوارو یو زیو کی انی قرید الحج والعمرتا فَيَسِّرْهُمَا لِي وَتَقَبَّلْهُمَا مِنِّي اللہ زمانا حج عمرت والا قبول کا اور تیرا تاسان کا احرام جو ہوتا ہے تو دوارو نیت جو کو تو دوارو رو پارا اور تربیہ تو دوارو رو پارا لالی قرصی دی عمرہ جو ہوتا عمرے نہ پس بزان نہ حلالے سر با نہ خرے کرے کپنزر دی کشپک دی کلک دی قرصو دی چی دفاغ احرام کی تا وقت تیراؤ او دا احرام پو حدود کی با وقت تیرے کم سے تردانی منی دی پارم پو حدود کی چکم شیر دانی منا او دا غیر پس چکلت ایام دا حج شروع شو متاقوات میں احرام تیرے احرام خودے حج دو کو او دا حج دا ارکان نرستو تا احرام لرے کو پارا احرام چه تا تلنے تو عمری دے پارا پا آلا عمری تا احرام بانے تاسو کو حج کو دیتا قرآن ہوئی حج عمرت وا تا یوزیت لپیو احرام پیو تلبیہ او پیو انیت بانے دا بہترین حج لے خوا احادیق دیتا سوال ہو دی پا بانیانے دیرے گرانی دی اور یہ مشکل لے وہی تحکام لوگوں دی گران دی پیچھی دیری لگ پر یہ زان کوئی اکر والے آجرے دی تو یہ زمان احرام یوں گے نا تو قربانو دی کہ مسئلہ لگا نور میں صدین دی نپاہی جان پوئے کھول غاری بیا ذکر احرام پابندی دے رکھنا لگا دا ہو ار یو گے زکیم خود اکل احرام ہو پیری اور پابندیانے کے راشے میں بیا دے رہے گران کاری وہ چکرہ پر احرام نوزم اور حج تمتو دیتا ہوئی چھے احرام دے پارو ددی حدود ہونا تے خورم نے تلے اسلام آباد نے تلے زمن مقام د ترنو چواجب وی راغ زینا یلم لم دے یلم لم خطون کی زمن چکلا دو عمرو والا جن و اکثر پیجر خطون کی حرامون و طریق خبر جاس کے دیر حرام دور بندو بس کرے اور جسے رہو نے ناپرہ بن بیائی مکلبت یو خواجی و مکلبت بلو خواجی و جاج روانی اور پر ایک دی حدود تیرشیری تو خبر ازالا چپک پر ایرپورٹ کے احرام اترے کومرے نجیم اولید دو کے اللہم انی ارید العمرتا فیسرها لی وتقبلها منی اللہ زنیت کون دو عمرے تلا تا عمرہ سالک رترانا قبول کے عمرے نیت دو کو اولو احکام تاو تخفل اخی خودت صرف تاو سنشان دی کن بیا با تنبیه ہوئے تو دے احرام پو حدودو کے داخل شے اور سیرے حرم تا تواف کے شورو کو رتواف نرستو سای اوکرا سای نرستو صفا مروا نرستو سر دے کل کا یا دے سر ورکے کا باس چھے احرام نوزی نتصر خریر بانی بوزی یا تصر لند قول بانی بس بیا بدا احرام لرکی کپری بوا چھے اب تایی نسوی شدد یاد چھے بیا با آغا کپرو کی کردے او چھے کلا اون اتمد ذل حج شی اعلان باقی دے کی گی نو دا حج دا چھے کلا منا تجی ناغی نبی یو راز مخ کی احرام ترے یومی تدویه چورتای اتم دو ذل حجی و اکثر پو اون ما خام تریزه که دو وقت نجی پلار بیا رشی او سو یو ترینگل گتره و خبر دست پیزه میتا که سره رسی حد مکینا منا حدود زی و راجی دازی اب سو پکی کسو گزی و کسو پکی رازی نو بیا احرام تلل لزان لدا حج دیتا کم حج لیجی دازیم نمبر که حج تمتو فیدا رسد زمانیا احضرِ خلق و دپارا یا تمتو یا قران درین قسم حج دے حج افراد چپائی کہ صرف حج کو اللہ عمرہ پائی کی نہیں فاغا زمان دے خلق و دپارا لگے آگا دے چاہ دپارا لے مکی خلق و دپارا یا جسوک دے مکی اس حدودوں کی بھی نزدے لکہ آگے عمرہ آر وقت کے لیشی آر وقت بارے عمرہ لے کہ رنج جوڑی گی آگے بس صرف حج کے او چکلا حد حج یو غلط پاتی شی واقعی ما شمال بودادان نارینا دا عرب را روانی لکا دا چه ها یو زیک اجتماعی کنا او خلق دی بستری و رسری والی کمدلی لگو والا را روانی احرامونو کنی را مزا کئی ها زیک آغی صرف دیر وزی حج و بیازی سو گارو کرا روانی ها سو پو سبلو را روانی سو پیاده را روانی و چکلا شیطان دبرینی رجی اولی سوک دیمہ و سوک دیمہ بل بیا تلکل ارسا خالی بیا خالق زی لیکن آئی اجتماع چوش دیمہ لیکن انسانو نبیا ارسا پدا جفراتی بیا سوک اپنی فرنی کی راگلی سوک دے اگت بسنی کی راگلی ہوتا والاری لیکن اجتماع دا جانے چلا گلی ہوگا سوک لینکوٹو کے سوک لینکروزو کے نو دا حج افراد دا آئی خلقو دا پاردے سوک چی علتا کیوسی گی عمرہ اگر اروخ کرلی جی زمان خلو خر وقت دیو عمرہ نشی کولے نو سبا پو عمرہ یو لاکو پی لگی کم سے کم سواہ بدل لگی چا سور نو دی وجنا سمتو حج قران زمان نے پارا او دا آغے عرب سر نزدی مکی سر حدودو کچھ کندیو دا آغے دے پارا حج افراد دے صرف ذالکا دا حج تمتو یا حج قران دپار دارا چاہدے انہی آل دارے حضر پر مجد حرام کے جسو کل تلو اسی گنو دعوت کہے اور جسو کل تلو اسی گنو عرب حج افراد کہے اور جسو کل تلو اسی گنو امون میں کہیو مہیوکی تلالو تمہارے گرے اللہ دے خصہ دیا اور اللہ دے کامیاب دے دیو اس ریاض کا ترے آواز حد کیم کی اسکان کیم کے پاس ایک گرے دے مجبور کنی خام خابر آسر دے میدا خلو خود موش تیو گی سر میدا خود بخت اول گی سر بورا سار قاتی گی ام تواب پا کئی اچھا ما خام دکو دغل راجی سے دو تینا نو ام تواب او دی من نکئی تواب پا کندی ہے کمی او دی من نکئی دارا سے ٹی وی گانو گندو نتا ناشتی خالے کم دی خارو کو دو سات او دو بولے عذاب عذابون نبی نی میدا کہ خدا حالت تے کنا او ملکو نے سکی گی او دا ریتا کئی جو سلے پا حرم کی پاتی کی یا آغاز اللہ دے عبادت لگا چلے نا رسول بدبخت ہے زخورم جو آغا مزدلی ہم کی گی او دا آغا عبادت ہم کی گی دیزے لکے خلق دی کم سے کم اتیاز روز ٹکٹ شد او بیس تقریباً دیر سے تیس چاریس ہزار پوری نور راجی پو عمرہ شر رضی یونیم لاکھ اگر خرچ کے اور اگر دا ار وقت یہ نم لاکھ روپے بچت کی گی آخر بے غم تواف ہم کو رہی ہی ارتا منزل اور یہ منز ارتا پیو لاکھ دے پا حرم شریف کے مجد حرم کے اور دا غیل آگے سری راتے لے دی خوشیطان ہوتا دا آخر بھی اخکار کریں کر ہاں آتا خوزیم چو سرے چیزی نو د دوه په پدې چې دا دریو ته د دریو ته پدې د میاش لار شي دا کله میاش خو شوا بیا نه دی کنه په دې چې میاش خو خامخا چې سره اسن ټکټي اخلي یو من سواو کی مجد حرم کی یو لاک ثواب تور من لگا یو لاک ثواب نہیں ملا یو تر یو من زکو مجد حرم کی یو لاک ثواب ملاو شا اللہ دے منگو دے بار بار پوزی وقت اللہ ویرے گدا لانا او صدیر ایر بے حج عمروکم بیاوز سکم غریب بشن لانا دایات ساتے صاحب حدیث دے چھے کم یو انسان حج عمرو کیو پارس ریائی پیسیم لاری نورم پتن لگی چھ ملاوی گئے او کنی ملاوی گئے حاطر تجربہ ہوگا انشاءاللہ دا کالنا محکم محکم طالب اللہ دا رئی وز پورا سائی سوابم ملاو شو پیسی داری دگنم ملاو شو وَتَّقُ اللَّهُ وَيَوِيدَ اللَّهُ لَوَا عَلَمُ وَقُوْ شَوِ بعض خلق انہوں نے دکانداری جولا کرے گا حج بعض خلق سورا جاتے کہے وَتَّقُ اللَّهُ دَا خُدَ کم سے کم چھ دے کے پرزوس کے دے چھے سلوے کے اغسطے سلوے کے دے چھے پھنے کم سلوے کے اغسطے وَقَدْ اللَّهُ وَيَلِيلَ اللَّهُ لَوَعَلَمُ وَقُوْشِ أَلَّا اللَّهُ بِشَكَ اللَّهُ شَبِيدُ الْعِقَابِ سَخْتَ عَذَابُ عَلَوِي الحج شرم ومام یاشر حج میاشر معلومی اشہر الحج اشہر محوصوان لازی چمیاش کے خوندی دا خدرزو کی گی یا سلو رکے پاکند الحج شروشی یعنی تدویہ لنا هم بانی عرفی لسم بانی حیوم النحری او یو لسم و دو لسم شیطانان لسم رجی دو خو میاش تیارے میاش تیارے چکا یادی چکا میاش تو کی خلق تیارے تھی اوز داخلی بند شو داخلی شل جی کی چھ شروع شوی دی او اختا تصورو وقتا تیرے حج دا پتا ملی گی دی بشمیر میاش تیپا دی او پیسی اوز میں جمع شوی او میاش تی کم سے کم پدی باندی لگی دیا غیر پس بیا سکی گی سکی کاروائی گی گی پاو کو جو نور ہوا تمیاستی پہ لگی ذکر الحج و اشر و معلومات ومال فردتی ان الحج چاچ زان بال فرد و پرمیا چکے حج فلا رفصا فا احرام تولو سرا فلا رفصا رجمع بنکی ولا بسوقا بکاری بنکی ولا جتالا جگر بنکی پاس کی فلا رفصا د حیوانات روند کار باندې پیله کړه چرګا چرګا کار دې مردار دی جما شورته وي کنا ارته بغلط کار نه نه کوي ولا فسوقا بکاری باندې کوي فسوق د فسق نه فسق ايش نه ولتا یعنی آیا کار باندې کوي چې یو حیوان بل حیوان شلی آیا کار باندې کوي چې الله حکم نشره د الله حکم نه البته جماعت نو تخپويږي پا حرم کی پا تواح پا دوران کی دو گناہوں دیر آتا دے خیال پکاری شیطان دلوی جانیل لے آتا کم رسید لے بنیانا نوچہ دلوی رش جوڑ شی نو آتا کے حالات خلی حسولی گرد ور روانی نو کوشش داو کا چخکتا رش جاتے چا جم چتا ہو خیرے چا زالا چا بلکل دخلو سلی مدو لا سختم ملو پھر اکنے کلے یو تیر راشی نو پروزی ہو او کتابانی نورا پریوزی تپو نورا پریوزی نو سبب دے خسا و دے نقصان جوڑی گی او خبی غم یا زان دے عدد کرے مجاہرے کرے درین چک پا خط دے خلور دے خطیل دے خطیل سوزی و رومیال دے پسر یو خود دے فمازا مدد تائے گی خو پا درین چک کی یو تواب کی گی پچاس مین کے برابر سے کتا تواب کی گی پا درین منزل کے پا تیس مین کے تیس پینتیس یا پچیس تخمین انداز ہے او قطر بچر کے اگر لسمن تکیم کی پاو وقتیم کی خو نقصان بلن اڈیو کی چلا سے جاتی یہ تواف ہوگا او پا عجزی ہوگا او جو گناہ نہ بچ ہوگا خب ای رمضان لبا جرد برین چت کی برا جو اختلاف نہ وہ بچے جو گناہ نہ وہ بچے او خو قطر قطر گورو ذکر بچے اذکار بکے اللہ بایاد اور چھتے ہیں وہاں زندی چکے و تاسو بلار شو یا تاسو پیدا غبا نوگو یا دلوی ها رش یا دلوی تیل لیده سرا و قرآن ذکره او جگر بم نکه حضیو آن سوچ لازم جگر مارش او اکثر پر یک بودنو کی جگره که اگر ما دین بسکر تا مل اگر ما دیت راگست اگر ما دین بی پر خود رو اختل راگست سرے دکھری بدر کئی دل عزی خسن دا بودا آگار باشه که گوه دل آجی لالت دل آجی ایزان دی مخی کزی دو رسو کنو کنو یاروی نگا نوی مسلی و قرآن داست نوی والا آجی دادا ما بیلا حج کی ام خدر جگره کئی چلاب شنو سخت دا جگره زینو سبا آتا بیا شیطانات و بیمان اختل کار کئی گرا پلا جدالت العجی او جگر بنکے پاچ کے نوچو قرآن تراغلے نو قرآن دکونو غدل داد حج نفدی کی ثوابو دیر زیادتے حضر خوش آلیگی خوکو قرآن نعائق خوش آلیگی اللہ نوچو راغلے قرآن پر یو جگر رکے دا زما دے لے دستا دے لے دا زما دے لے دستا دے لے پلوخو پزے پکپلو پیو سو فبن سو جگر نیا ور جگر نکم قرآن زمن کرن دو جگرن ولا جدالت الحج دا حج میں قرآن کے سواد جاتے نو زبا زی قرآن میں آگلے ہوں چا کم دیکھ تیویتا کہ تکینا مارا زنکینا وما من غدی من خیر یعلمه اللہ اوہ آچے کوئی تاسو من خیر دو سنے کی کارنا زنے کارنا بوئی پاہی بانی اللہ وتزوینو تو خوصی بزان سرا چاہو تزین تو حضان سرا یوسف پیسو تو خزان سر یوسا دخلو کپڑو آج بڑیا تو خزان سر یوسا دخلو احرامو لیو علا کو یہ احرام خمال را کہ بھائی آتا دیستا انہیں فیننا لدا بھلکے تا این خیر دا بتقا بشک غورتو خا اتقا زان ساتو دید سوال یا وتزولو تو خوز ازان سر دا دنیا لدا تویل چه دنیا نروانی نتو خد تویل زان سر یوسا دو قرآن تو خزان سر یوسا آخرتا چالا دا ما ذکره و قدی ما مان لگوره و دا می خودلی فا اللہ خیر از آد تقوى بشت غر توخا ات تقوى زان سا تزدد شرکنا تو قرآن سر و تقوری زان بلکی زمانه ایقل من دو پو گناهو نشتر پتاسو گنام تتو چو خود تویتاسو فیون مال لگا بکم ده طرف در افستاسو نا مال چلکے لیسا نسکر نسکر بتاسو بانو جناہن گنا انتر تغیر چھوڑا دوئی تاسو فضل مال مرد بکم دے طرف در افسا سنا فضل مال چھتے زائر سزا سے یہ سیز جو سا چھ ازدہ کے خرس کے دفیدے دا غزے نسی روا دلتا کے خرس کا وہ مقصد بد استادانی مقصد بد حجوی اگر اس دونا دا غزے سے اولا لگا دیر آلے خلق جان سا یہ سیز جو سا دا غزے جان سا سوڑے روڑی اگر صفائی خیستے فضل من ربکون فائزا افضتم کلا چلا کزی گتا سمینا رفات اللہ رفات رہینا دارفات لگا کزی گینا فضل اللہ یاد کی اللہ لگا عرفات دمکین تقریبا دول اسم اللہ فاصلہ چلے فضل اللہ یاد کی اللہ لگا اند المشار الحرام پنیز مزدرفے مزدرفہ کے خط جماعت پائے غیر لکلی مشار الحرام موقت ایمازی گرم مسکرے ہو لیکن سوار و فضا نندا سے منتدو ملگری ملگری منگو تدر کے لاب سے ذکر شبیا خود منگ داگا یا تشپیر رازی منتا بیا پتن لگی دا سلیم را سرو آمیر سلیم اللہ لے کامیاب جی فلکر اللہ عند المشر الحرام یا کہ اللہ لگا فلیز مزدلف بانی ذکر لا مزدلفت زی فضر ازی کہ حضرت خیمہ والی وا شپیر تیرہ کروا اوش ہے دیر مخلوق دے جمعہ کے چلتا جی وَذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وَجَدَارَ لَا تَخُذُونَ كَرِتَاسُ الْأَحْكَامِ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ أَيَقِينًا وَيَتَاسُ وَحَاضِرَ أَذُودِ پَیغَمبرنا لَمِنَ الضَّالِّينَ خَامَخَ دَلَا خَبَرُنَا لَا خَبَرَ لِي خَبَرْدَار كَرِمَا پَیغَمبرَا يَا تَاسُ مَا خَبَرُ وَإِن مَا دارا کجی گئی دارا دے ناچرا کجی گی صحابہ خلق و استغفر اللہ بخلو غوری دا اللہ لا عرفات نگا کچھا ہاں مزدلفی تا دا مزدلفی نے رو بیا زمینا تا منا کی بیا جمرات اولا تیرا مدد ہے اللہ دے مولے من بار بار کجی استغفر اللہ بخلو غوری دا اللہ لا دا ہر گناہ معافی رب العزت کے اخلاص تو وہ باسی ان اللہ غفور رحیم بیشک اللہ دے بخشش کنگی مہربان کلا چې پورا کوي تاسو منا چې کوم اراف حال د حج تاسو ویا کی الله لا کذب کوم بشال یاد اول تاسو ابا کوم خل مشران لرا او شد ذکر بلک سخت یاد اول کی د مشران لا مشران با عرب یاد اول په خلو خلو خیمو کې اداري مرسی به ویلي پس د ادا کول د حجنا د الله رسول چا غي خل مشران یاد نو دا رنګي تاسو ما یاد وي بلکې دا غي نما ډیر یاد گئے ډیر یاد فمن الناس لذي حج تقسيم کے دو قسم نتا بعض دا جا نہ راج دے چاہ وائے زمین ربا اور تلاش ہوئے خدا دنیا را کہ خدا گاڑے را کہ خدا نتصے واجو تکیو لکھو لے پاک ورکی لگ وقت پس راج مدا تو دنیا دے نام و نشان لذا نمشی کنا اجوئے وما لو بلاجنت من خلاف اللہ بل نبوی دنیا پاکرت کے سبر خا اور نیبت آجی چھدے بعد یا جانا سور چاروائی ربنا آتنا فی الدنیا حسنا باوتو آدھے روا تواف دوران کیوا اسوا بعد لکھم کنا سور چاروائی ربنا ازم ربا رات مدع فی الدنیا کی حسنتا توفیق بنے کو اللہ دیر بدئی نکلی دی دنیا کی خود لن پس ماتا توفیق بنے کو ملاو کا اوی نیکی نیکی دو قرآن دا لی نیکی نیکی دو توحید دا من جا آبل حسنتی فلہو خیر منہا فلہو عشر امثال آبشمیر وفل آخرت حسنا فاخرت کے توفید دلے کو ناوانا بکی وفل نیکی خلق کے حسنا لفظ یو دے کی یو مانا او دو بلدے کی دی بل مانا تحسیس ہوئے او پاخرت کی حسنا عجر دنے کو دنیا کی توفیق و آخرت کی عجر او بچ کے مند آزاب دورنا دا کسان دے لیا برخدا دا حسنا کے دیو کو اللہ والا دو حساب والاوے یا کہ اللہ لرفی ایام معدود آتن پاہو رو دشمیر لشوگی دشمیر رجلی پاہی کی اللہ یاد کئی دشمیر کمی رجلی آتے کلا یوم النحر شو وہ تو شیطان دی وشتو رجی یو لسم دو لسم او دیا لسم دو ذلحج دی دا دو شیطان دی وشتو رجی دی خلی احکا اگر شیطان کولو کی کاری خوکی گی گرے اگر دی دا غب کاری را رسی چاچا پری را رسی چاچا پری را رسی یا سا تاغلا دی تو گوڑے یو تماشا را خل دو گوڑے گوڑے استعادا چاو کم وہ تم دو لخلاسی گو آئے آئے چاگر کر تیرے دیکھی کری رکانو لا پنزوش پیتا کانی ہوگا چی اولی پر یوزن ملا پشکو گو پر اول نکی گی سب یہ پنزوش پیتا لئی کنا ہی او ملگر نو آگا نا پتا کھلا نو خجر ہوتو بھی ویلا دا سوالے پی سم چی مولانا سے بھول تو پوتا ہنا ہوگا ویلا بیاو یا کور والا روی محضوظ پر اکم دا سمکا ہوگا پتا رستا پو ہاں دیتان شیطان نکو گی گی چی پنزوش پیتو کانو پر یوزن اولی پد یو یو کانی که سنگ حضرت ویری دی اللہ بسم اللہ اللہ اکبر پدی خوگی گی بسم اللہ اللہ اکبر بسم اللہ اوارا کانی که خکتا اولے گی خکتا نارشی کرو تم دینا نو ام بیان لکی بیان خوگی گی لیکن آئے گی پانا چاپے گا ہون دی اکول جوڑی کری دی آئے گی پریو تیرے کانی ناغا آگا دا سے طریقے بیش منگو میرے پیدو منگو آگا دے خم معلومات ہو کرو انجنیرو آرام سب گرو اللہ نے کامیاب کی واضح جمعات کا رحم سب ارکس کو اخکتا آج اکم دے گی ہاں دا دے دا برجے دا دا شیطان دے اشترو اور دے دے دا چھوڑ دے کہ اس پر لگو یا داس پری پری خبانے اچھا دے دے کہ شیطان کو رکی تو داس دے دے جمع کی گی داس اولان دے شیطان آلو آگا قبول دے شیطان آن دے تو دا ار طرف نکارے زی اوقت دے یوگے کی جمع کی گی چپلوں اور سعودی حکومت اللہ نے حفاظت ہوگی اللہ نے بچ کی دس سے بھی جی بجے گزار کری کہ آ جاؤ تو تکلیف نہیں تو موزدہ فرق دیجیے کہ یہ اسے کام گزار کری آ نہ دے کے جی بجے پڑی کری چیئر آ جاؤں تھا تکلیف نہیں بل هغه نظام د کاري والا خو به غما او تبع اولا یا کی الله الله با اور رسول له شو کی ومن تعجل تا چه تلوار کا کی یومین بدر وقت لا دی دی دا وا او ذکرنا کا دعا زال زال لا وارا ومن دومت پا وارا ومن تعجل تا چه یومین تا چه تلوار کا کی یومین فجور رو کی اسان شو دی میرا دی دی اللہ سمی رضی دا فلا اسمان سے گنا پا ہو باری تو اسان رو دی میرا دی من نوی ساشی دی میرا دی تا حضرت بل اللہ انشاءاللہ اساری رو ہا ومن تاخر آسو چه غصوشو دریمی رجتا دریمی رجتا ایسار شو قومنا کی فلا اسمان احسن گناہ پاغبانده کسو کی سار شو نو ام گناہ پی نشتا کسو کی سار نشو نو ام گناہ پی نشتا آلمن اتقا المغفرتو لمن اتقا عن جمیل ماسی گوری بخشش دی پاغبانا چاہدے اتدار بچ کرو کورو گناہ انونا دو گناہ دیر کوشش کرو جنہ گناہ انونا سواب انجاب دے او تکیخو گوری گناہ اندو گناہ دیو لگمین امام ابو حنیفہ با دیر وقت حرم کی نکی راو ویسا نچے تو گناہ رانو انشی حرم کو حرم دے سواب اندے خو گناہ میرا جادا نو نظر میرا جادے جے پا خضو لگی یا پا دلو نقصان دیو لگمین کار دو سواب کہو دے شو خفب یا کلیشن دو حرم نبیازا یا ذکر کوا حکت بورا ایا حدا زنا دې کله دا څه اوس نه کله یو دې ګورو کله بل نه ګورو کله سکه دې بیا دې ګنا کیږي حرام کې داخله لا قوت الله او یری الله نه مال مذکرات هم مخلوق دې د دنیا خلق جمع کیږي هر کس مخلوق را دي کنه لی والا غت خستا چتی مخلوق دې ویلی نو وقت الله او یری الله نه مال مقوش انکم بشکتا تقات لا تاسو شنو کو ومن الناس وثمن زرخ دان بقتانو ده بقتانو اجانو نفق و بقتان اول نفق ده من زرخ بعض ده خلقنا جاننا من هذا عجل يعجبه كطوله بالآيات الدنيا شتعجبه وقتال را وينا او كار دارو في جند دنیا كي تعجبه وقتال ده سبر خبر بكي ورسول الله سوا قیبا لانوا فاہا قبانی چدا غب فضل کی دیده اخلاص لا وی فسند رماری اخلاص تاسوه مدید امین را او اللہ وی او هوا علب دن لخصان وی سخ جگلالو جگل اگر فضل فاہم مقام کئی پیر اجن حدیث کے نازی ابغض الرجال الاللہ العلب دن حسن دیر ناکارا دسلونا اللہ تا اگر جگل مار دے چا سخ جگلی کئی دا پاس تعلیم دے سخ جگل ماری خود کندا دے پنے دے خبر اکور کی جم پکڑی کی جم آج دے بینزیری دفتر دے دین واتم تو جنگی بیا تو خود کی خوبر جو کرے جگل علی دا پاس سرور ہوئی تلسی ویدا تولا کل جروب الاسلام خوانا لال شتال خوانا نسا کوشش کے فضل مگے دیر پارا چھ فساد کی بھی آدیز مگے گے یا تولا دا ولایت مرے ویدا تولا کل چھ صاحب جو عہدی اگردی صاحب دا ولایت اگردی اولی سرے جا کہ کم دوئے رے خرے وچو روح ملاس کے سرال کنا نو سا کوشش کے فلاوی پر مکہ کے دیر پالا چھ فساد کی فیا دیر مکہ کے منگ دار خسار ہے ایس لاس کی سول لاس کی سول دے کرے خسار کو دیر پالا چھ فساد کی فیا دیر مکہ کے ویونک الحرسا والنسل او علاقے فسدو نسل دے مومنان فسنو دے تباکلہ اگر بوکلے دے دن چاہے اغیبان سور آری محنت کرے اغیبان ختم کرو لن نسل رسول اتباع و برباس کلا سورتی منا قیور و عالم و قیور دندار لگی عرب و ظلیل و ختم کلا ویونک الحرسا و النسل او علاقی فسلنا او نسلنا فسلن رجال کلا او نسلن ختم کلا واللہ لا يحب الفساد اللہ من نقید فساد کرو سوا یا ذات الذی مالا کے اللہ منا نکے اللہ یرضا بالمعاصی اللہ نو خوشالی تو گلان گا بانی تو گلا دو جنا دا اوا کہا دا مل کے خود گلان گا اللہ نو خوشالی ہا اوا لو یہ گلالا چنے کار فر سر و جی نی وے دا کی دا کلا چو دی شرطا اتق اللہ یری گلا اللہ نا خذت ہو لزا ان سی دروا گل بال اسم فقول گلا تو دا کلا اللہ نو یری گلا وہ دا غلط کار کے ظلم ہو جاتے رہے شروع کرے رہے دا ظلم لے وہ انسی گرے رہے پکوڑ وہ خرام لے وہ خدا قصد رہے کھوم ولسی درو غیرت به اسم فقول ذغلا فحسبه جهنم کافر درو جهنم شخصه ویو متبر صلیو حول وادی دزوی پپائی کے لی اگر پروگرام جو کرے مونگو للالو چدا سے مکاو گنالا زرے لکھا بس مجھے سے پچھ راگرے لگے کون علیت کو بانوی دجنے اطلاع خبر شو چاگا جنے دے علیت تراغو دے دا ویزا خبر شو ایما علیت لا جتا خدا کار نکے زرے کون ویزا دجنے پاگے دن چوری کون من وخانے خبر نو شیخ صاحب یې زاره سره لالما چې ګوره دا شه دی به حیا یې دا خبره ایولې چې له کومه چستاله کاسته وې ته یا کار وکړو ما چې د سره به څه کړو دغه راوالم دلکی وګورو او خیر هغه را اوس په کار کې او چې کوم دې کې ما به قران لسته هغه خپل پروګرام نو هغه برابر درته چې قران بیانې دې چې افلاطو اغه شګته وزو ایمال چی آتا زیز مرکدر و اگر بزار کار کار ما بزا خپل دا قرآن کار کار خیر خو دا خپل ازمکی نمی را و شرر دا پیپیر دا ازمکی نا حاوی دیر دا خوزان سرے دا پیپیر نشپا غیب خپل میلے سو کتون سلام دا قرآن در سکر ایمال تا خپل کار کار کار کار کار کار آئے سری چی دا قرآن بیزتی او توین کرو موتبر سرے دا رسل با نوکران صاحب جیدادو وزیر اوزن مشین کی راسم زیدہ کے داغا اپل مشین ہو نوکران اپل مصاب کتاب کاؤ پڑی کی یوں سڑے را گئے اخبیت لو سطور سر ویانا لگت ایجی تھیرا ہاں رت زمان غزوئے او لگدو دو را کرو ہاں او چھو منگ آگا پاکو کو کنا او اگل زیر سے سوال جواب ہوا سچو او چھو ماہو کتی رو ویانا خان شیخ سے ویما جو خان سے تسکے گلتا کی ویدیو تا خوزو ما یوزی نوکر لے پر این مشین کی ایمان چه خام ایمان چه تکا نور مزام لگر ایمان چه تسر را گره ویدیو من کنو رو خطر شیو بایا گا یو تی مفلت اللہ من گولو گزارا پکر ایمان چه سار پسورو رو گزارا کی گی ویشو دورا وی نوکر تا نی ریو نتا بلوار کا ہاں او کیمی ناو پکت کے پخاور ناسو کب ایمان زکر ایمان نا خیر دے ودارا جا لائی کرے ہما چا رازا رازا رازا ہاوی بل خفا شو ما پریشانا شو و چاہتا رس خف شو ایو ایو لوگ کرو و ایما حضرت اکی زیشتی ویچی آو جی اخو دو داخلانے چا دنوسا نوکر ویما جا لگو زیر ویچی آو ایما چا دو سو پن خالا ویچو دورا ایما دورا دا سیوا کا ایما چا دا سو ما خاملو ویچی دورا ایما چا دورا دا سیوا کا ویچی دا خو دورا زیان شکو دا ایما چا نا خیر دے زبا اللہ قہت حیران شو دارا سریو چدل بخلقو پر مکناشتو حضائیو دی معتبر سریو دی اللہ کو نگورا اللہ دے کولیشی سبا مندم اللہ دے رکھ کولیش خود دن مقابلے کروا نناغر زمان پر دکان کے زمان پر مشین کی نوکری کئی اور بباد حالت تے شیخ دید بھی رحم دے رہو کبل کسے تشتنا زمان مشین تم رہ گئے عجیبو بولے ہاں سنگا رحم دلو سنگا عجیبا احتمسان سنگا اخلاق لو خیر ورکلو یو قطب نشیو ناغل ورکوا قدر احترامی کوا زیر تنخا دبل کوا ورد دبل کوا سو کئی کدا دماغ استعواسو شو دازی او سرے مالا ماو تا دمخ درارے خلوش لکے بے نر جو تویو چو دماغ استعواسو پی وسکی گی داد آغی اخلاقو داد آغا ویدد اللہ قہتا ہے دار انشاءاللہ تاریخ چاہ چه فحسبه جهنم ولبئس المآب کار استعمل لهم فی دنیا خزی و زبی دنیا کی رسواتم چه آخر عذاب بدل آسن گئی آقا جبو العزتو بالاسم اولیو بلنا غیرت فکولو دو گنا بعضی او سرعی و گنا کے لکا لامکا و استعاد قفت بے کوما وزکا ورو فحسبه جهنم نکا مو لکا شرک مکوا ندد غیر اللہ مقرا و قفت بے کوما مو زکا وستا خلقا خلقا ولوی سلمی آلو دی ربض بچون را جہنم بعد رخل کنا آغا جدی دنیکان و اجیانو بیان کے غذا کی جون نشر کو ایخان لکل آمک کے درستنی اجیان جو سے ومن اللہ دی بعد را اجیانو نا بعد را حج کا اجیانو کیوں کہ حجر اسے بھی خواب بعد یا رسول دی یہ چلی چھ خوخی نفس پر سیق پلدان ابتغاء مرضات اللہ دفارہ جزت عدود اللہ رضا ملتیا دا نیتا اللہ پا دین پا پتا بداری بانے خاص کر سچے رضا کی کمشے ملاوی گی پاگے پلزانور کئی مال کے قربانے واللہ واللہ رعوفم بلے باہت نرمی کو اندی پا پر بھنگانو گے اس پر یہ بولتے قتال تھا اے مومنانو دلشے کے سلنے پا کامو گے اسلام کے کافتن پورا واللہ حکم نو پورو والے دانچ باجمانمو باجنا نؤمنو بباز ونک پورو امر پابے کے قدموں دے شیطان دے شکرا شیطان صاحب دے پاس دشمن دے کارا نفقت فی زواد و دشمنی ان سے کرا پای جل تم پای اچھے تم کلا فرمانی کلا تا سو ماوردی وی فائن اچھے تم کتا سو نا فرمانی کلا فزاغنا جا کل بجنا کو چلا تاو تدلائل دلائل نہ مراد قرآن دلائل نہ مراد اسلام اسلام را رہے قرآن را رہے فاغمو پوشید شکا اللہ دے زورور و حکمت والا اس تخویف ارکی لرا حل انظرون انتظار نکیدا کافر مگر دے خبر انتظار کے ای اتیوہم اللہ چراب شدیتا سورچی دوری ازنا والملائکتو اور راشی دیتا فرشتی بجیت رہے اس لئے چاس کی لایا تیو اللہ یادا جی فرشتے وقتی الامرو او حکم جید عذاب دا اللہ امر عذاب دا اللہ او خاص اللہ پر اللہ واپس کے دل کامنی اس تخویف ذکر امم سابقوں بانے سلطنی اسرائیل تفوزکات بنی اسرائیل اللہ کم آتینا ہم ملات بینا چو سور ورکریو من دلدان دلائل واجہ اولا دیر مول دلائل ورکریو دنیا بیان کے انکار کو دنیا جمینا دنیا کا کل ناروان ہوا دنیا ادھر تو دنیا سے جب مینا لکھے زین للذین کفروا معاذ دنیا فیسا کرے شوئے خلق کا آتا سانتا چو کفر کرے جند دنیا جند دنیا و تخیسترے لیکن صورت یونس اوم آیاتو گورے ان اللذین لا یلدون لقاءنا ورزو بالحیات الدنیا ورزو بالحیات الدنیا خوشحال شیری دنیا باندھی وت منو بیا زلیل دنیا سرا خوشحال ہوں اطمینان ہوں تو دنیا آسر کرے رہے مسخرے اتلسم سپارا سورة مومنون یوصل نحم آیت اتلسم سپارا اتلسم سپارا سورة مومنون یوصل نحم آیت كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا يقينا شاندار ويو دلاغ بندگان زما دنیا کی چاہی بوے اے زمان ربا منگی مانو لیلو بخنو کی ملتا رحمو کی فمنگاو تے غنا ترحم کن گنا دابا ہے یہ وفتح حضرتون سخریا نور با تاسو دے لگا فتوکو فتوکا نور تاسو آوسم کتوگو اسی حتا تردی انسو کل ذکری چیر کر دیتو کو استاسو نظمہ کتاب دیتو کو استاسو نظمہ کتاب چلے کم خلق لدا اللہ کتاب ارشوئے رضا غی اصل رضا صلاح توکی امسلی دی حق پر اسٹو پورے کم خلق توکی کری دی دا غیل اللہ تدین اغسطے حتا انسو کم ذکری او پا ہر طریقہ دا حق پر اسٹو دو علماء توہین اسٹو قوالے کیگے و توکی دینو یو خواست حم دا جانی دا رحم دادا دا پا حمد دیول بانی دا حقانی علماء توحیل سپکوانی توتی مسکری دا سبب دا بیدنو دو یا نخدا پا کنتم منهم تضحکون او تاظر پوری خمد دنیا کے انی جدیتهم اليوم بما صبرو ماغید بدن وقلا پا سبب دا صبر دا رئے صبر اکرے آغا انہم الفائزون هم الفائزون دارنگی صورت سواب کے ہاں سواب میں آنا ہونے اکنے رضا دشت میں تمایا قالو ما لنا لا نرا رجالا کننا نعدهم من الاشرار ام یا داغینا زمنگ سرگی کری اتخذناهم سخریا منگا پتوک نولو دیلرا پتوک نسیننا ننم توکے کئے سورة متففین یو کم دیرشم آیاتو میرے آتا ہوئے دیرشم سپارا سورة متففین آیات نمبر 30 آتم یزحکون خاندی مومنان پورے درکم ہوئے وَيَتْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ آكسان اتَّقَوْا تُزَانِ بَچْكُو دُ دُنْيَا دِمِنِنَا زَانِ بَچْكُو دُسْتَقْوَالِ دُ عُلَمَاؤُنَا زَانِ بَچْكُو تُوْقِوهُ دُ عُلَمَاؤُنَا علماء پر توقیو نکے توحیل اس کو حقانی علماء پرے ہم اگس پت علماء چھ دنیا پرستی دین فروشان دی دا پیغمبر و دا اللہ دی کتاب دشمنان دین دی اگر چھ صورت توہین کے ماہو کا او حقانی علماء چھ دی جو دارے توہین لگی سبب دا سبائے ہو کر دی فوقوں میں امال قیامات فاضل آرے او بزر قیامت کے واللہ واللہ یرزقو من یشا وزیر حساب اللہ رزقو کوئی چاہتے چکو سجی بلا حسابا بلا حساب رزقنا دا سوکر کے صورت آل عمران او دیشن کی ومراشی مریم توقرا تپوشت حضرت زکریا علیہ السلام کے اللہ لکی حازا بچر تغنی تالرا اے مریم دا بلا موسم میری جاغو تسوئے قالتو من عند اللہ دا بلا موسم میری دا لاز طرف ندی ان اللہ یرزقوه من یشاؤ بغیر حساب دارن دی صورت طلاق کی ترازی دیر سنو رمایا ویرزقوه من حیثو لا احتسب رزق بورک اللہ عزتا دا سے مقام ناظرو دو پی خیالو گمانم نئی جس کو بدر کوما خورا کنو بدر کوم مریم تا گورنو واللہ یرزقو من یشاو غیر حساب اللہ رزقو دے چانے چکو کشی بلا حسابا بلا حساب بلا اسبابا فسر مانا کی بی سببا سبب بنیو جز ملالی دانا چاہ کو حرا نازا اللہ کانا نازو مدامو آئے دیر ازو بیا سفر ما وادی مریم سفرن اگر آدھی حقانی علماء دا اللہ دن مخلوق تو بیان کا فریق رچا ہاں تم امکوا اگر اللہ سا دے دشتنے دی کار الله سو او دا وې کړه جن بیان کوم بیا به زما اخته ختم شي لا حدیث کې راځي مرو بالمعروف والهوى للمنكر فإن الأمر بالمعروف ونهى عن المنكر لا يدفع رزقا ولا يقرب أجلا دوار کارا حضرت وی کوئی تاسو خلق لا دعوت دینور کوئی خلق دبی دینور من کوئی دعوان سجنا دے انسان رزقم نکمئے او دعوان اسجن انسان نیتم نلزدیکئے کما نیتا چه مقرر دا آغا پا دی نلزدیکی ایرا کما سی کارت ما با ملکی ما با داتی تھی ما با نمالا خب امت پا دے گر اود رئے اللہ با اخلاص کی کان اللہ دو امتا واحدا تن او خلقا اٹھول گئے او حکمت دے جہاد سو اللہ ولی جہاد رواب کرو مضمون دو جہاد روان دے او دو جہاد تفصیل و وجہ او فضیلت ما کم دے کے ہو گئے اصولی کی ماں پروت آسان دے بیان کرو او خلقا ٹھول گئے او پا یو کرو تو ہیت بان دے ابا صل اللہ النبین راوی اللہ انبیاء جیرے ہو یلو کون کی جو چی فیوہ کی دو لگیا اللہ انبیاء سن رانے کے اوچی زیرے ہو یلو رکھے چاہتا با آسکی را پاستے کنا دافا تقریر کو محضوب باندی رتا فقط لفو حضر شئے او اگا صورت یونس کے ذکر شئے صورت یونس آیات نمبر 19 مل سکوری یونس مجدارا اَلْتَوِي كَانَ النَّاسُ اُمَّةً وَاحِدَةً او خلق تول گئے یو او خلق تول گئے یو نفقت لفو خلاف کارے اشتغل اجرا فقط له خلافه کو فبعث الله النبین را ولید اللہ انبیاء علیہ السلام زیر ورکون کی ویر ورکون کی چناوی لیگل نزیر ورگلی فورو کرے وانگلا ماہو من کتابا اور آوی لیگل دا غیسر کتابنا دیسر وقا مخا اسباب سوزیم حالنا دمان سلام وانگل آمان و کتابا راوی لیگل داوی صدا کتابنا بالحق دبارا وقتار قربا لیحکما بین اللہ تی فی مقدل فوفی گل کتاب اصل شوخا دانوی جماع کہ انبیاء راوی گریدی نا انبیاء سر سرما اہل کتابنا ملکلو چی مولا سر کتاب نہیں نوارا حق نشی بیان ہو رہے حق سے بیان ہے تو کتاب باننے چه ملا مبشر و منظر نئی نوارا کان نشی کولے کلب زیری ورکئی نکلبا یر ورکئی پا نفس زیرین کارن نکیگی وانزل آما امن کتابا دیتے تکل راولے یو آیات پر ہوئے ٹھیک ہے دہل پارا نو شی لان بیشی پکم اکم دو بسر شی بیا آر آیات پر دیتا تشک کسی میں بیا بیانے نبیاء بیا پر خبر لرازمہ ابیا او بازار دار تقریری بیا تھا چکم واعظ او تقریر قران او حدیث نه نوې ده بس بیان کی قران او ایمان بیا غالي کلو او سره کتابونه ور کلو د سره بارا یحکم بین الناس فی مختلف فی دغه پارا چې فیصلو کی دا کتاب دغه پارا چې فیصلو کی دا پیغمبر د خلق ته ننګا باغه مسلو کی چې خلاف له دې خلقو پائے گی قران نو سم سلکه پیغمبر کو تو مسئلہ کہے چھ خلق خبر گی پیدو قرآن مسئلہ رکھے بابا جی میری دیو افضل یوکسو ویوزے کو استاذ تقریر کہاو دا قبر رکھاتا ویزما دا شیخ سرم کتاب دے پدی مسئلہ بدا مسئلہ پر ذکر رہا علیک استاذ شیخ سرم کم کتاب دے زہائر دے عبدالبسائر دے کتابوں نے خدر شہ دی نمیالا نمی سنگا امیر امی ویمال لالے بلکل غلط ہوئے کدو رے رے جب روما غصر جب صفح ہو دروا چراغے سر کتاب دے فلانے او پائی کتاب مسئلت لانے صفح والے ویمال چھ دشتیا ویدی خلق و خبر ذکر سیدا چھدی باقی دے کتاب خی صفح خی جر خی او مسئلہ خی او دنو دا خبر کولی مبہمی مبہمی ویزما دا شیخ سلم دیو کتاب شتا پائی کتاب مسئلہ دا دا دلیل لیتا اپن استاد کتاب او دلندہ مگر قرآن کی دعوی دی دی حدیث کی دعوی دی دی تائید شیخ دے اور تائید افلاد مفسر دے گیا حضورا شیخ شیخ ہم زمین اللہ ہم دے ذکرہ وما اختلفا فيه الا الذين کدی سی دین بیان کرے مخلوق تا خلق بلونی شرکیات کٹو اندول فسادون و نقصان پر عالم کی جوئے در دا طول دے لاکار خلقنا ملیار وما اختلفا فيه الا الذين اوتوا من بعد ما اس سے حق فرس علماء دے خلق لبق کارے گی ذکر تی عالم کتول شرکیات دی رسمون و رواجون دی نوچہ اگر صحیح مسئلہ بیانے ہو جائے شر خبرے کئی حالان کی صحیح مسئلہ خدا یا شر خدا نور خبری دی او خلق تفاق بیانشوی ندی تول خلق پاق شرکیات و بدعات و رسومات و کروان دی نوی فلندو کنویس تو کسے صحیح داتا ہے ایک دی دارا مسئلہ دی حضار بتاؤس تا آدھا پتولی بھی جتاؤس خود علاقوں کے کار بیا کرو مسئلہ تا خدا دے جتا گیا رہے آدھا حضر سے قطع تو لکھ سی قطع بتا دو رہے گی خوچے کلے طرف بیان میدان مانے ہو رہے گی مابت تاری دری دوران کے دیر دا مچھے دی مچھے دی ایسے مچھے دا جبنا بانی ناستے ایمان یہ سم ماک لب کلے توری مچھے کلے وہ مالانو دیر زیاد پائی کہ وہ ماک پی کے خودی حضرت اللہ بچ کرے زما شیخ الحدیث زما رے مشفق و صالح اللہ بے معفرت نصیب کی چلا سے مسئلہ مائے جی حضر خود کدا جیلوی نما خاندر بے ورسا بڑی دشمن آنی میں رہنے وہ تعلیم سرے ما دشمن آنی چاہتے بھی وینا آتا خوف ہے چا اس دی چاہتا رس و نمانو کے بلا جی رس سے بلا جی باخری ہوا کی پتا خدا دشمنان تعبیر دے دے خوبوں دا یاستا دشمنان دی چا سورا مچے دیری دی سورا مارا و نندورا بستا دشمنان دیری سورا داغی لوی والے ندور داغی ہا نقصان وی وکر وقت قط ماران لیدر پائی کے بزر پیمی کے خودے میں کہتے ہیں کہ وخلا بسکی کم سنگا ہاں یو پیرے میں سپیر لیو خودے بس پیو آیاو غرص پیو او خودور خلوا اور آپ رکھے ان خلا تا کرے میں مخلا کے کم سنگا حالا پی بس کرو ما ہوئے خلا کہ ربنا بچ سنبا زرم بیا زنے ہم جنہوں دنیا کے وقت ہم بیا کل اسپی ہاو تیر کمی روحا واکی ما اوچ سرے کو یا تعبیرات اس رشتہ کی چاہتے ہیں لگیا لے سوک سوئے سوک سوئے سوک سوئے منگو سرے گیا جی میں خوب دالنے کی پاوا کی رشتہ کی خوب پکلا ہاں لس کالم رشتہ کی پکالم رشتہ کی کلا واکی من رشتہ کی نتو مندہ جو خوب بلے ہی یاد آسے کارنو چاہبا کم سے کم پتا تو لگ سکھا تا پتا ہو رہے گی وانزل معهم الكتاب کله وی مالا دی او پس عالم دے کله وی مالا مولا یا پس عالم دے کله وی مالا دا دی او واجی زال سی پتو نہ کئی دو استادانو سی پر کله و دا ټول خبر دا ما دا دا پتا باندې لگی او وقت نہ و دی لگی کون بعد ما جا کوم بیلا او خلاف وکړي پدی کی مگر کسانو خلاف پدی کی کیا کرے اسی ته ہے ابھی کرے وما اختلف فيه خلاف وکړې په دې کتاب کې په دې مسلې ته دې مگر کسانو کوتو هو چور کله شوې غت علم ک بما دما جاءتهم البينات فزاغنا شداد تدلایو دلالت اخکار شو خلاف شروع کو لقد سامری سامری ان پڑھو